«Жыццё з літаратурай». Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. 23 кастрычніка ў Менску ў памяшканні Акадэміі мастацтваў адбыўся міжнародны літаратурны фестываль «Вялікае княства паэзіі» з удзелам беларускіх, літоўскіх, украінскіх і польскіх паэтаў. Наведнікі імпрэзы мелі магчымасць пабачыць у дзеянні супольнасць творцаў, што існуе на абшарах колішняга вялікага княства літоўскага. Беларускія, літоўскія, украінскія паэты ездзяць адно да аднаго, перакладаюць суседскія вершы на родныя мовы, выступаюць, інтэгруюць у сваю супольнасць паэтаў з былога каралеўства польскага. Беларускі бок у гэтым праекце прадстаўлялі Уладзімір Арлоў, Вера Бурлак, Віктар Жыбуль, Марыя Мартысевіч, Сергей Прылуцкі, Андрэй Хаданович. Паэты чыталі вершы па чарзе з перакладчыкамі пад музыку ад Сергея Пукста. Вядоўцамі фестывалю былі Андрэй Хаданович і Марыйка Мартысевіч. Камернасць, у якой праходзіла імпрэза, парушыў Віктар Жыбуль. Сціплы даследчык літаратуры ў паўсядзённым жыцці на сцэне ператвараецца ў выдатнага слэмера. З Віктарам Жыбулем я пагутарыў пра ягоную манеру дэкламацыі вершаў і пра ягоныя аўдыёкнігі. Вершы, якія гучаць на дыску, яны былі запісаны ў студыі «Радыё Свабода», калі я нават яшчэ не ведаў, што гэта будзе скарыстана вось для такога альбому. Ось, але гукарэжысэр і паэт Дмітры Дмітрыеў, мне здаецца, даволі таленавіта абышоўся з маімі вершамі, там панакладаў і музыку, і спецэфекты. Вось, але ўсё ж такі я лічу, што для дыску такого кшталту варта было б запісаць чытанне з такой манерай, набліжанай вось да таго, як я чытаю вершы на слэмах. Ну, я думаю, што гэта было б, гэта гучала б яшчэ цікавей. Ну, а так увогуле, напэўна, яшчэ цікавей было б выдаць якое-небудзь відэа, у сэнсе зладзіць творчую вечарыну, дзе ну, максімальна б скарыстаць як бы і паэтычнае слова, і тэатралізацыю, і музыку, напрыклад. Бо ёсць вопыт супрацоўніцтва, напрыклад, з гуртом «Рацыянальная дыета». Быў у нас як бы шэраг сумесных канцэртаў, дзе прымалі ўдзел я, Вера Бурлак і музыкі «Рацыянальнай дыеты». Ну, вядома ж, гэта ўсё адбывалася з папярэднімі рэпетыцыямі. Ну і гэта, можна сказаць, было такое паўнавартаснае супрацоўніцтва, вось, бо мы там як бы прыкідвалі, як вось зрабіць так, каб музыка найлепей дапаўняла вершы, а вершы музыку. Ну і мне здаецца, вынікі такога супрацоўніцтва вось неблагія былі. У відэа, дарэчы, ёсць, але яно, ну, напэўна, аматарскае. А можна было б неяк гэта так абставіць яшчэ, ну не ведаю, спалучыць яшчэ з нейкімі элементамі кліпу. «Жыццё з літаратурай».